الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جس شخص کو بھی پیدا کیا ہے، وہ ایک نہ ایک دن یہاں سے ضرور واپس جانے والا ہے، نہ یہاں کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ رہ سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا طاقتور پہلوان یا بڑے سے بڑا سرمایہ دار یا بڑے سے بڑا حاکم کیوں نہ ہو، جب اس کا وقت مقررہ آئے گا تو اسے ضرور جانا پڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا: ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو اب وہ ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ دنیا میں بہت سے معاملات میں بہت سے مذاہب کی رائے الگ الگ ہیں، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو یہاں آیا ہے اسے یہاں سے جانا لازم ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ جس جگہ جانا ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے واپسی کا سوال نہیں، اور وہاں پر موت کا بھی سوال نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جا کے پھر یہیں آ جاؤ پریشانی دیکھ کر، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں جا کے پھر موت آ جائے تو پتہ ہی نہ چلے کیا ہو رہا ہے، بلکہ وہ زندگی دائمی زندگی ہے۔ اب وہاں کیا ہونے والا ہے؟ تو ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ وہاں پر وہی ہوگا جس کی تم اس دنیا میں تیاری کر کے جاؤ گے۔ یہاں سے جیسا ریزرویشن کراؤ گے ویسے ہی تمہیں وہاں پر اس کا بدلہ ملے گا۔ اچھا کر کے جاؤ گے تو اچھا بدلہ ہے، اور خدا نہ کرے برا کر کے جاؤ گے تو برا بدلہ ہے۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کر لے. آپ لوگ مثلا کاروباری حضرات ہیں, اگر آپ کو کسی دوسرے ملک میں جانا ہو تو بتائیے کہ آپ ہوٹل کا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب تو نیٹ کے ذریعے بکنگ ہونے لگی آن لائن, جس ملک میں بھی آپ جائیں پہلے ہی سے بکنگ ہو جاتی. جب آپ اس ملک میں جائیں گے تو آپ وہاں کی کرنسی کا انتظام کریں گے کہ نہیں؟ ہر ملک کی کرنسی کیا ہے, الگ ہے. اگر آپ بغیر انتظام کے چلے گئے تو پریشانی ہوگی یا نہیں؟ حالانکہ یہاں دنیا میں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں سے آپ لوٹ بھی سکتے ہیں, وہاں آپ متبادل انتظام بھی کر سکتے ہیں, لیکن آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے بکنگ نہیں ہوئی تو وہاں کچھ ہاتھوں ہاتھ ملنے والا نہیں. نقد معاملہ نہیں ہے, پہلے سے بکنگ کرانی پڑے گی, ریزرویشن کرانا پڑے گا, انتظامات کرانے پڑیں گے, تب وہاں کی زندگی بہترین, شاندار, اعلی گزرے گی. اسی لیے ہر مسلمان پر جس نے کلمہ پڑھا ہے لازم ہے کہ وہ تمام فرائض کو بجا لائے. اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اللہ کی ہر نافرمانی سے بچے, اپنے نام اعمال میں نیکیاں بھرنے کی فکر اور کوشش کرے. مگر کتنی بھر پائے گا آدمی؟ عمر ہے 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, اور جنت کے درجات بہت ہیں, بہت اعلیٰ. جنت کے درجات کا حال یہ ہے کہ 100 درجات ہیں اور ہر ایک دوسرے درجے میں زمین آسمان کے بقدر فاصلہ ہے, وہاں اعلیٰ درجے کیسے ملیں؟ تو کچھ ایسا انتظام کر کے دنیا میں جائے کہ مرنے کے بعد بھی درجے اور اوپر ہوتے رہیں, رفع درجات ہوتا رہے. اس کے لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ارشاد فرمایا, فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, آدمی جب مر جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ بند. اب مر گیا نماز کیسے پڑھے, مر گیا قرآن کیسے پڑھے, مر گیا صدقہ خیرات کیسے کرے؟ لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے 3 انتظامات کر لیے تو مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. الا من ثلاثۃ, وہ 3 کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ, مسجد بنائی, مدرسہ بنایا, کنواں کھدوایا, کسی کار خیر کے لیے درخت لگوائے, جو بھی ایسی چیز جو کنٹینیو جاری رہے جب تک وہ باقی رہے گی, یہ اگرچہ دنیا سے چلا جائے گا اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں. او علم ینتفع بھی, یا ایسا علم چھوڑ کر گیا جس کا نفع دنیا اٹھا رہی ہے, یہ چلا جائے گا مگر اس عالم کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی, پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس کا درجہ پہنچے گا. اور تیسری چیز فرمائی, او ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے. ہماری مائیں بہنیں خاص طور پر توجہ فرمائیں کہ اولاد کی تربیت بچپن میں ماں کی گود میں ہوتی ہے. ماں کے اندر اگر دینداری ہے تو بچے بچیوں میں بھی دینداری آئے گی, ادب آئے گا, سنتیں آئیں گی, برائیوں سے بچنے کا جذبہ آئے گا. اور ہم یہ سب ارادہ کریں کہ ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی قرآن پاک پڑھنے سے اور ضروری دینی معلومات حاصل کرنے سے محروم نہ رہے. آپ اسے بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھائیے, کوئی منع نہیں کرتا ہے, لیکن وہ بچہ دین پر قائم رہے عقیدے کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, تو یہ بچہ اور اس کی نیکیاں ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بنے گی. ہم نہیں رہیں گے مگر یہ بچہ ہمارے لیے دعائے خیر کرے گا. تو یہ تین انتظامات ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس گھر میں بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے, رزق حلال عطا فرمائے, حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائے, ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, دین پر زندگی, دین ہی پر موت سے سرفراز فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, کوتاہیوں سے صرف نظر فرما, عیوب کی ستر پوشی فرما, اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ناراضگی سے, غضب سے, غضب کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرما, اپنے مقبول اور منظور نظر بندوں میں شامل فرما, اپنا محتاج بنا کر بند کا محتاج مت بنا. ہم آپ کے دربار کے ذلیل ہیں, مخلوق کے سامنے ہمیں ذلیل مت فرمائیے, دارین کی عزت و عافیت نصیب فرمائیے, تمام مرحومین کو مغفرت سے سرفراز فرمائیے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے, تمام حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے. الہ العالمین جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہیں مانگا ہمارے لیے خیر ہے وہ بھی عطا فرمائیے. ہمارے اساتذہ, والدین, مشائخ, اعزہ, اقربا, محبین, متعلقین, محسنین, معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. মোটামুটি হিন্দি তো বুঝে নিচ্ছেন না সার কথা, অনুবাদের সময় তো ঠিক